RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Sprawdzany obecnie teren ma kilkaset hektarów. Iskrzy na linii Moskwa-Wilno. Powodem są organizowane dziś rosyjskie obchody rocznicy wyzwolenia Wilna. W tym serwisie także ciekawa propozycja na spędzenie czasu w Trójmieście. Przy wsparciu grup poszukiwawczych, strażaków i wojsk obrony terytorialnej policja szuka zaginionego 5-letniego Dawida. Sprawdzany jest przede wszystkim teren od okolic, w których ojciec chłopca zostawił samochód w kierunku autostrady A2. Między innymi okolice węzła Konotopa. Policja wykorzystuje psy tropiące, drony i śmigłowce. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę. Dawid był pod opieką ojca, który nie żyje. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Policja cały czas apeluje o informacje do wszystkich, którzy na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem na Okęciu, szczególnie w środę od godziny 17 do godziny 21, widzieli chłopca, jego ojca lub szarą Skodę Fabię. Istotna dla służb jest informacja, którędy samochód jechał i gdzie się zatrzymywał. Wizerunek chłopca opublikowano na stronie warszawskiej policji. Ulicami Katowic przeszedł 13 marsz dla autonomii Śląska. Kilkaset osób niosąc żółto-niebieskie flagi nawoływało do zwiększenia samorządności regionu. Autonomia to nie skrajność, autonomia to normalność, skandowali uczestnicy. My się chcemy pokazać też, że trochę nas zostało. Ludzie nie wiedzą o nas, o ja, Górny Śląsk, ale nie wiedzą o ludziach, o tradycjach, o niczym. To jest pierwsze, ale po tym też ta autonomia, którą my walczymy, co nam została bezprawnie odebrano. Ja się urodziłem Ślązakiem, chcę z pokolenia na pokolenia przekazywać to dalej. My te Poloki w tej Warszawie nos mieli za bardziej ludzi, nie? Bo co chwila mają nas na przykład za Niemców, a to nie jest wcale to, nie? Na Śląsku my nie rozróżniamy Polak, Ślązak, Niemiec, Żyd, my są wszystkie jedne, my są Hanysy. Nie wszyscy jednak zgadzali się z poglądami uczestników marszu. Nie rozumiem tego wszystkiego. Tak, wolno im mówić po śląsku, nikt nikomu nie przeszkadza. Tradycje śląskie są utrzymywane, że tak powiem. Nigdy nikt nie prześladował Ślązaków z tego powodu. Kaszubi mieli gorzej niż oni. Niech zostanie tak jak jest, bo różnie może być. Lepiej niech zostaną przyłączeni do Polski, do Zagłębia, także to będzie dobrze. Marsz Autonomii tradycyjnie odbywa się około 15 lipca, kiedy przypada rocznica nadania w 1920 roku części Górnego Śląska autonomii przez Polski Sejm Ustawodawczy. Teraz w tym serwisie dyplomatyczny zgrzyt na linii Wilno-Moskwa. Szef litewskiego MSZ-u oświadczył, że organizowane dziś w Moskwie rosyjskie obchody rocznicy wyzwolenia Wilna są nie do przyjęcia. Już kilka dni temu resorty spraw zagranicznych krajów bałtyckich wyraziły sprzeciw wobec wydarzeń związanych z 75. rocznicą oswobodzenia stolic ich krajów przez Armię Czerwoną. Linas Linkiewicz na antenie litewskiego radia publicznego powiedział, że zwycięstwo sprzed 75 lat nie przyniosło Litwie wolności, a poprzez sposób, w jaki jest obchodzona jego rocznica, próbuje się to tak zaprezentować. To była kolejna okupacja, wywózki, represje i podobne rzeczy nadal się odbywały, powiedział minister. Podkreślił, że zwycięstwo nad nazistami i faszystowską ideologią było wydarzeniem epokowym dla losów świata. W czwartek litewski MSZ przekazał w tej sprawie notę protestacyjną przedstawicielowi ambasady Rosji w Wilnie. Również Łotwa i Estonia w tym tygodniu zaprotestowały przeciw takiej formie obchodów 75. rocznicy oswobodzenia rosyjskich i wschodnioeuropejskich miast. W odpowiedzi na to rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła wczoraj, że kraje bałtyckie nie powinny mówić Rosji o tym, co może robić na swoim terytorium. Jak dodała, rosyjskie uroczystości to forma oddania hołdu ludziom, którzy przelali krew za wolność wszystkich ludzi. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Mieszkańcy Trójmiasta i turyści będą mogli poznać historię Westerplatte w trakcie edukacyjnych rejsów z przewodnikiem. Dziś zainaugurowano projekt Muzeum na Wodzie. Głos zabrał m.in. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki. Westerplatte to przecież archetyp polskich postaw. Czy tego chcemy, czy nie? Nasza narodowa cecha, że jesteśmy gotowi do tego, aby bronić najważniejszych dla Polaków wartości nawet w wyniku przeważającej siły wroga. Rejsy będą się odbywały od wtorku do niedzieli do 29 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z dużym wyprzedzeniem, bo to dopiero za 2 miesiące, ale już dziś wspomnę o 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Powód jest istotny, bo organizatorzy ogłosili właśnie wyniki, jak sądzę, rygorystycznej, wybór jest naprawdę spory, selekcji do w tym roku tylko 2 już konkursów, konkursu głównego i 2 konkursu filmów krótkometrażowych. Na razie ujawnię 1 tylko tytuł właśnie z konkursu głównego, to Piłsudski. A więcej o nowym filmie Michała Rosy opowie nam dziś Borys Szyc, odtwórca roli tytułowej. Oscar and the Wolf. Mam nadzieję, że ten utwór rozkołysał nas, tak jak to bywa na statku, nawet może na jakiejś dużej jednostce i szczególnie takiej, którą można płynąć w Łodzi. No właśnie, od wczoraj festiwal Transatlantyk i za chwilę trójkowo filmowo spotkamy się z osobą odpowiedzialną za program tego festiwalu, czyli Joanną Łapińską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Najpierw kilka lat w Poznaniu, od kilku lat w Łodzi. Czy można powiedzieć, że Festiwal Transatlantyk już absolutnie zapuścił korzenie właśnie w tym drugim mieście i jest już festiwalem łódzkim bez dwóch zdań? Ja bym powiedziała, że jest festiwalem ogólnopolskim. Przyjeżdżają do nas widzowie naprawdę z całego kraju. Oczywiście my się bardzo dobrze czujemy w Łodzi. Jest to miasto z tak bogatą historią, nie tylko jeżeli mówimy o historii filmowej, że z przyjemnością budujemy nasz program, bardzo często odwołując się do elementów tej historii. Trzeba też dodać, że zawsze był festiwalem lokalnym. Tak, i oczywiście tę ideę kontynuujemy w Łodzi na festiwalu. A co to znaczy festiwal lokalny? Jest to festiwal globalny w swojej idei, ale również lokalny w swoich działaniach, czyli łączący ze sobą te dwie perspektywy i tak właśnie budujemy nasz program, tak myślimy o wydarzeniach, które zapraszamy i przygotowujemy dla naszych widzów na festiwalu. Co jeszcze bym dodała, mówiąc o Festiwalu Transatlantyk, że jest to festiwal szalenie świadomy i tak naprawdę komentujący świat, w którym funkcjonujemy, zwracający uwagę na te najważniejsze, najistotniejsze problemy, którymi mamy do czynienia. Festiwal, który stara się taki świadomy styl życia również promować wśród naszych widzów. I myślę, że ma to odzwierciedlenie w wielu elementach naszego programu. My wręcz mówimy, Festiwal Transatlantyk to festiwal filmu, muzyki i idei. I w tym trzecim słowie rzeczywiście ta taka nasza potrzeba dyskursu, potrzeba komentowania rzeczywistości najlepiej się odzwierciedla. Przy których ideach chciałabyś się w tym roku dłużej zatrzymać, bo to dotyczy już programu festiwalu, czyli cykli sekcji, które się na nim pojawią. Może przypomnę Państwu hasło przewodnie tegorocznej edycji, które brzmi Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny. Oczywiście odwołujemy się do słynnej misji Apollo 11, która miała miejsce dokładnie 50 lat temu. Pod koniec festiwalu będzie ten dzień, kiedy dokładnie wylądowali na Księżycu. Ale oczywiście dla nas to jest tylko początek tej naszej refleksji nad światem. Wychodzimy od tego wydarzenia, które rzeczywiście do dzisiaj wydaje się nie zostało powtórzone. Wielkiego, pokazującego, że ludzkość naprawdę potrafi przekraczać siebie, potrafi przekraczać granice i potrafi realizować sny, które wydawałoby się są niemożliwe do zrealizowania. Ale z drugiej strony jakby stąd rozpoczynamy naszą refleksję nad właśnie tymi marzeniami, nad tymi dążeniami, które napędzają ludzkość. Będziemy się zastanawiać w bardzo wielu elementach programu, dokąd nas to prowadzi, jakie marzenia napędzały nas w ciągu ostatnich dekad, jakie napędzają nas dzisiaj. No a właśnie jak to się przekłada już konkretnie na twórców czy ich filmy? Praktycznie w wielu sekcjach pojawią się elementy nawiązujące do hasła i w filmach nowych, tutaj na przykład przywołajmy film Georgiego Palfiego Głos Pana, zresztą inspirowany powieścią Stanisława Lema, gdzie rzeczywiście ten temat kosmiczny rozpoczyna pewną podróż, która w filmie się dokonuje. Przywołajmy tutaj naszą część klasyczną, czyli historię kina. To jest cykl prezentujący świetne filmy z całej historii kina, co roku spięte tematem. W tym roku ten temat brzmi Inne światy. I to jest właśnie nasza refleksja na temat takiej właśnie potrzeby ucieczki, potrzeby szukania tego innego, lepszego świata, potrzeby kreowania swojego świata. Pokażemy 13 naprawdę świetnych filmów, które każdy w jakiś sposób interpretuje to hasło głównie. I tutaj takie tytuły jak chociażby I raz, i dwa Edwarda Younga, Taksówkarz Scorsese i Flinceya Andersona, Mrożony peppermint, Carlosa Saury, Under the Skin, Pod skórą. I tu mam takie poczucie, że to, proszę Państwa, naprawdę jeden z pierwszych pokazów na dużym ekranie tego filmu w Polsce, genialnego filmu Jonathana Glazera, czy chociażby Synekdoche Nowy Jork Kaufmana, przypominamy w ramach tej sekcji, także widzą Państwo, jest różnorodnie, ale ciągle mówimy o tym haśle. No ale oczywiście to hasło również w innych częściach, jak powiedziałam, dosłownie będziemy na przykład dotykać tego hasła w sekcji Polówka. To jest taka sekcja, którą Transatlantyk wychodzi poza daty swojego festiwalu. Przez całe lato, co piątek zapraszamy na teren EC1 i tam właśnie filmy absolutnie kosmiczne, tutaj duże tytuły właśnie o wyprawach w kosmos, o podbijaniu kosmosu i różnych problemach, które bohaterowie tych filmów po drodze napotykają. To hasło będzie się przewijać też w tej części dotyczącej idei. Będziemy więc wychodzić od niego w debatach Rafała Wosia, które będą oscylowały wokół tych marzeń ludzkości. Z hasłem pracować będą też warsztaty przygotowane przez Uniwersytet SWPS i tu znowu każdy warsztat w jakiś sposób będzie to hasło przetwarzał i będzie od niego wychodził i tak dalej, i tak dalej. W bardzo różnej formie, pod różnym kątem, z taką pogłębioną refleksją, ale i też z takim elementem zabawy, to hasło będzie w różnej postaci wracać. Jaka w tym roku na Transatlantyku będzie polska reprezentacja, bo na pewno jej nie zabraknie. Może zacznę od retrospektywy polskiego mistrza Wojciecha Marczewskiego. Pokażemy wszystkie pełne metraże tego wyjątkowego reżysera. Przypomnimy filmy najgłośniejsze, przywołamy też te mniej znane filmy telewizyjne Wojciecha Marczewskiego. Co więcej, dzisiaj już za nami uroczystość odsłonięcia gwiazdy pana Wojciecha w Łódzkiej Alei Gwiazd. No i spotkanie z panem Wojciechem, masterclass z panem Wojciechem, ale to nie koniec. Pan Wojciech Marczewski będzie z nami jeszcze kilka dni. Są z nami osoby, które pracowały z panem Wojciechem przy filmach tego reżysera. Są z nami aktorzy pana Wojciecha, więc spotkania z nimi jeszcze w kolejnych dniach. Na nie serdecznie zapraszam. I myślę, że może przypomnimy tu jeszcze o konkursie polskich filmów krótkometrażowych. To jest taka sekcja, która na stałe wpisała się już w program naszego festiwalu i my jesteśmy bardzo dumni, że na Transatlantyku właśnie prezentujemy to, co według nas najciekawszego w polskiej krótkiej formie, a muszę państwu powiedzieć, że tam się dzieje naprawdę bardzo ciekawie. Mamy super zdolnych, mamy super otwartych, odważnych twórców krótkiej formy. Wielu z nich pojawi się lub jest już z nami na festiwalu Transatlantyk, także zapraszam państwa na wszystkie 5 zestawów prezentujących filmy, które zakwalifikowaliśmy do tego konkursu i po filmach na spotkania z ich twórcami, a to są naprawdę bardzo ciekawe rozmowy. Tych zbliżeń, podobnie jak w wypadku retrospektywy Wojciecha Marczewskiego, będzie na festiwalu więcej. Tak, zapraszam państwa także na inne nasze tegoroczne zbliżenia, więc zbliżenie na Asifa, kino Asifa Kapadi, zbliżenie na kino Siergieja Germana Ojca i przede wszystkim na kino Artura Ripsteina, to mistrz tak naprawdę światowego formatu, najważniejszy, jak się mówi, reżyser kina meksykańskiego. Arturo Ripstein jest już z nami w Łodzi, wczoraj otrzymał prestiżową Fipresci Platinum Award, a jutro o godzinie 16 masterclass tym wyjątkowym twórcą i cały czas jeszcze mogą państwo na festiwalu oglądać filmy Artura Ripsteina. W wypadku festiwalu Transatlantyk nie możemy jednak zapomnieć o bardzo istotnych wątkach muzycznych, biorąc pod uwagę fakt, że festiwalowi szefuje laureat Oscara, kompozytor Jana-Pekka Kaczmarek i tradycja zostaje jak najbardziej ta już wieloletnia zachowana. Przypomnijmy więc w takim razie nasz konkurs dla młodych kompozytorów, Instant Competition Contest, wyjątkowe wydarzenie na skalę światową. Trzeba komponować właściwie już natychmiast, tak? Tak, my mówimy, że to jest najlepsze sprawdzenie wrażliwości muzycznej, artystycznej młodego kompozytora. Dosłownie, proszę państwa, 5 minut przed tym, kiedy młody kompozytor pojawi się na scenie, żeby zagrać swoją muzykę do obrazu, po raz pierwszy zobaczy krótki film, do którego następnie będzie wykonywał muzykę. Nie ma więc mowy o przygotowaniu czegoś, nie ma więc mowy o jakiejś wcześniejszej koncepcji, która pomoże nam się zmierzyć z tym obrazem. To jest naprawdę czysta wrażliwość, taki czysty też pierwiastek, myślę, sztuki i rzeczywiście bardzo ciekawe są te spotkania młodych kompozytorów z obrazem. Jak się państwo domyślają, naprawdę wielu utalentowanych młodych kompozytorów występowało czy brało udział w konkursie, ponieważ konkurs nad festiwalu Transatlantyk odbywa się od pierwszej edycji, wśród nich chociażby Hania Rani i bardzo nam jest przyjemnie z jednej strony obserwować, jak pięknie się ci młodzi kompozytorzy, młodzi artyści rozwijają, a z drugiej strony bardzo nas też cieszy, kiedy nadal pozostają w orbicie festiwalu Transatlantyk. Hania Rani będzie gościem specjalnym gali zamknięcia festiwalu, na którą od razu w związku z tym serdecznie państwa zapraszam. A gala zamknięcia 19 lipca. Jak już mówimy o muzyce i o stałym konkursie, to muszę też zapytać o inne stałe elementy festiwalu, czy w tym roku na pewno się pojawią, czyli kino łóżkowe i kino kulinarne. Oczywiście, ja wiem, że widzowie Transatlantyku nie wyobrażają sobie tego wydarzenia bez tych dwóch projektów absolutnie unikalnych, absolutnie wyjątkowych. I w tym roku zapraszam państwa na 5 wieczorów kina kulinarnego, czyli połączenie filmu, a po nim wyjątkowej kolacji. Dzisiaj wieczór pierwszy. No i oczywiście zapraszam do kina łóżkowego, czyli tego niepowtarzalnego połączenia, takiej potrzeby intymnego spotkania z filmem, no i tego połączenia się z szerszą widownią, a wszystko w pięknej scenerii pasażu Schillera, gdzie nasze robiące wrażenie łóżka. Pozostałe obiekty festiwalowe? Jesteśmy w tym roku w Cinema City na terenie Manufaktury i naturalnie też w Muzeum Kinematografii. Bardzo lubimy to miejsce, to takie miejsce, gdzie rzeczywiście czuć też tę filmową i nie tylko filmową historię Łodzi. My się tam bardzo dobrze czujemy. Po raz kolejny będziemy w tym obiekcie. Czyli możemy popłynąć transatlantykiem jeszcze do 19 lipca. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. A zapraszała nas Joanna Łapińska, która ma największy wpływ na program festiwalu Transatlantyk. Przed nami kolejny tydzień wielu premier filmowych w Łodzi. A dziś w Trójkoło Filmowo mamy też porozmawiać o wakacyjnej nostalgii, więc myślę, że ten utwór wprowadzi nas we właściwy klimat. Katarzyna Nosowska z pomocą Agnieszki Osieckiej na całych jeziorach Ty. Dobry. Jest już z nami zapowiadana Katarzyna Wajda. Dobry utwór wybrałem przed naszą rozmową? Bardzo. Ja myślę, że to wprowadza ten element, nutkę nostalgii, która się też pojawi oczywiście w naszej rozmowie, to za sprawą cyklu Wakacyjna Nostalgia właśnie. Zaraz rozwiniemy ten temat, ale zacznijmy od tego, no właśnie, jak panią przedstawiać? Filmografka. Na pewno Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, to jest ta instytucja, którą pani reprezentuje, to nie mam wątpliwości. No właśnie, i co dalej? Oficjalnie filmografka, ale filmoznawczyni jak najbardziej też tak. No a gdyby ktoś zapytał, czym się różni jeden i drugi zawód? Różni się tym, że filmograf jest zawodem specyficznie filmotecznym. To znaczy, to jest funkcja, stanowisko, które jest tylko u nas. Też, żeby podkreślić, że jesteśmy, czy bywamy, czymś więcej niż filmoznawcami. Znaczy nie zajmujemy się tylko abstrakcyjnym dziełem filmowym, ale też na przykład pracujemy z taśmą, co jest bardzo istotne właśnie w archiwum. Stąd też filmograf. No to właśnie myślę, że w naszych współczesnych czasach to jest już w ogóle bardzo dziwne, jak słyszymy, pracujemy z taśmą. My też czasami pracujemy jeszcze w radiu z taśmą. No ale z taśmą myślę, że będziemy jeszcze pracować. Cyfra absolutnie. Oczywiście to inaczej, bez taśmy nie ma cyfry. No więc tak pomyślałem, że jeśli w Iluzjanie programują kolejne cykle, filmy, osoby pracujące z taśmą, no to na pewno musi być trochę nostalgii. Tak też będzie. I tak trochę też taśmy. Już jest. Tak, w tym roku. Właśnie, co się kryje za tym hasłem wakacyjna nostalgia? Bo ja bym powiedział, że to jest ciekawy pomysł, ale też oryginalny. Wakacje nam się, lato, to nam się kojarzy pewnie przede wszystkim z rozrywką. Taki zresztą dominuje w kinach repertuar. Mówię o tym bieżącym repertuarze. Głównie filmy rozrywkowe, takie niespecjalnie wymagające. Państwo proponują nam coś zupełnie innego i bardzo mnie to cieszy. Tak, my mamy troszeczkę taki nieoczywisty zestaw filmów, które będziemy pokazywać właśnie w ramach cyklu Wakacyjna Nostalgia w lipcu i w sierpniu u nas w Iluzjonie, w Muzeum Sztuki Filmowej. Właśnie, nazwa zobowiązuje. Mhm. Stąd też ten zestaw jest właśnie taki mniej oczywisty, mniej właśnie kojarzący się z taką beztroską wakacyjną i właśnie takim letnim kinem, powiedzmy, gatunkowym. No, ale też nie znaczy, że to jakieś straszne dramaty. Nie, absolutnie będą. Nie. Będą też komedie, ale też chcieliśmy, żeby właśnie w ten wakacyjny czas, żeby w Iluzjonie właśnie budzić wspomnienia różnych wakacyjnych inicjacji, wtajemniczeń, pierwszych miłości, ale też pierwszych zdrad, pierwszych dorosłych problemów, przed jakimi stają bohaterowie. I też, żebyśmy z tego starego Mokotowa, gdzie mam naszą siedzibę, żebyśmy się trochę poprzenosili w czasie i przestrzeni. No to nawet są tutaj dosyć duże, powiedziałbym, skoki w czasie. Tak patrzę na zestaw tych 16 filmów, bo wybrano do cyklu 16 tytułów i chyba się nie mylę, najstarszy film to Wakacje z Moniką Ingmara Bergmana, właściwie film z początków jego kariery. Tak, film z początków, film bardzo wakacyjny. 52 rok. Tak, początek wielkiego Bergmana i też początek kariery jednej z jego ulubionych aktorek, czyli Harriet Anderson, właśnie w roli tytułowej Moniki. Młodziutkie jest, jeszcze wtedy. Tak, dziewczyny. Ale też taki właśnie szalenie zmysłowej, bo też film, no dzisiaj trochę patrzymy. Scenaria absolutnie nadmorska, lato. Właśnie nadmorska, też trochę odludna, bo to właśnie taka... Szwecja, tak, też Szwecja ponad pół wieku temu. I też taka historia właśnie z pozoru takiej wakacyjnej miłości, ale dosyć z poważnymi konsekwencjami, więc dobrze się właśnie wpisuje w ten nostalgiczny klimat. Bo też chcieliśmy, żeby było trochę klasyki, bo oprócz tego, że jest Bergman, jest też na przykład w sierpniu pokażemy Nagle ostatniego lata Józefa Mankiewicza. Też film w takiej dusznej atmosferze, ale też dusznej nie tylko ze względu na temperaturę, ale też na relacje między bohaterami, bo też taka historia dosyć mroczna, mimo tego palącego słońca. Scenariusz Tennessee Williams i fantastyczna obsada, bo i Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, tak. Oczywiście Montgomery Clift. Aha. No i finał mocny tego filmu, tak, który tak. Z kolei dzieje się we Włoszech, chociaż historia amerykańska. Jedno pytanie, bo właśnie przy filmie Nagle ostatniego lata widzę tutaj uwagę, że w oryginale W oryginale, bo pewnie taką mamy taśmę, ale... Czyli to będzie wyłącznie film w języku angielskim? Znaczy napisów? Myślę, że nie, że w takich będzie lektor, który będzie trochę vintage. To jeszcze jedna specyfika właśnie kina. Tak, jeszcze tylko w iluzjonie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, bo rzeczywiście rozrzut tych filmów jest spory. Ja się bardzo cieszę, chyba się sam wybiorę. Ostatnio bardzo mi ten film wracał i chodził po głowie. Mam na myśli Trzy kobiety Roberta Altmana. To też już odległa historia. Rok 76. Znakomity film, ale zastanawiam się, co on ma wspólnego z wakacyjną nostalgią. O tyle oczywiście. Raz, że klasyka postać kina. Postać malarki, ale też jednak tam jest to gorące słońce Kalifornii. No jest. I jest taki klimat. Tam jest cały rok gorące słońce. Tak, i też to się dzieje z bohaterkami, taki rodzaj niepokojącej przemiany. Mhm. Myślę, że jest też taki dobrze pasują do tego nieoczywistego cyklu. To ciągle podkreślamy, że opadamy tutaj bardzo, bardzo różne historie i jakby te wakacje są takim, czy lato jest takim łącznikiem tych bardzo różnych opowieści. Z jednej strony całkiem, powiedzmy, współczesne kino, bo nie tak dawny faworyt Oscarowy Tamte dni, tamte noce, Luki Guadagnino, ale też znowu ukłon w stronę kina kostiumowego, Tez Romana Polańskiego. Tak, Tez, ja się bardzo cieszę, bo to pokazywać ten film na dużym ekranie to jest, i oglądać go na dużym ekranie, to myślę, jest zawsze duże przeżycie dla kinomanów, zwłaszcza, że myślę, że Tez jest jednym z tych filmów Polańskiego, które jakby zyskują po latach, że teraz też patrzymy też ta opowieść o zdradzonej czy utraconej niewinności. Też wpisuje się w pewne współczesne konteksty. No i też jeżeli właśnie film kostiumowy, czyli jeżeli pomyślimy o tych wszystkich opowieściach związanych z realizacją, o tym obsesyjnym perfekcjonizmie Polańskiego, który kazał przyprawiać krową rogi, bo w XIX wieku miały dłuższe, przynajmniej te brytyjskie. Więc myślę, że to jest taka absolutna gratka dla kinomanów. Zresztą ten film się też wpisuje, bo też będziemy tutaj mieli też taką serię bardzo ciekawych kobiecych portretów. Bo i właśnie wspomniałam o Trzy kobiety. Widzę, tak. Też świetne aktorstwo zresztą. Tak. Frances Ha. Shelley Duvall, Sissy Spacek. Tak, jakby u Altmana. Potem będzie mieli trochę młodsze, bo będzie i Frances Ha. Też film niedawny. O bohaterce, o której mówi się taka Annie Hall epoki hipsterów. I też przeniesiemy się znowu do współczesnego Nowego Jorku. Ale też pasujący do Tez inny film kostiumowy jednak i klasyczny, jeśli chodzi o podstawę literacką, Pokój z widokiem przecież. Pokój z widokiem, Jamesa to też Ivor, myślę, że to też film absolutnie cudownie letni. Mamy słoneczną Florencję i grupę Anglików, a przede wszystkim mamy absolutny kwiat brytyjskiego aktorstwa, bo i Helena Bonham Carter, i Judi Dench, i Maggie Smith, i Daniel Day-Lewis, i Julian Sands, więc to jest, no i James Ivory ten, który ich wszystkich zgromadził, i to jest przepiękna historia. Też myślę, też ładnie się z kolei uzupełniająca na przykład z Jaśniejszą od gwiazd. Też przypomnijmy, to też nie jest taki, to jest film sprzed kilku lat, Jane Campion. Taki też nietypowy biopik. Opowieść o miłości poety angielskiego romantyka Johna Keatsa, jego fan, jego muzy. Też taki film, który próbuje uchwycić tę istotę miłości romantycznej. Też przepiękny formalnie, no i też te letnie. Jest też coś całkiem, myślę, rozrywkowego i to też już tak właściwie nostalgicznie, Dirty Dancing. No dla mojego pokolenia zdecydowanie nostalgicznie. Myślę, że tutaj późne 30-latki, 40-latki i wczesne 50-latki to szczególnie. Bo też właśnie pokazujemy ten film jako Dirty Dancing, nie pod tym mylącym tytułem. Polskim, tak. Tak, wirtualny seks, pod którym był pokazywany ponad 30 lat temu już właśnie. No tak, bo to już jest absolutna nostalgia. Też myślę, że to jest taki fantastyczny film, żeby się na przykład wybrać, jeżeli się ma nastoletnie dzieci. Pani Kasiu, nie mam wątpliwości. Zestaw tych 16 filmów absolutnie znakomity. Właściwie myślę też, że wyrosły pokolenia, które w ogóle nie znają tych filmów, a na pewno warto. Szczególnie młodzi kinomani powinni się zainteresować. No więc kiedy, gdzie, w jaki sposób możemy dostać się na te seanse? szczegółowy program na stronie Iluzjonu, też żeby Państwu ułatwić skorzystanie z tej oferty i wzięcie udziału. One mają podwójne seanse. Czyli no właśnie, jeżeli to jest ważna informacja. Jeżeli ktoś nie zdąży, bo już zaczęliśmy 1 lipca, to może to nadrobić w najbliższym czasie między Abilities. To jest, myślę, że też mało znany film. Bardzo ciekawy, bo to jest debiut, film z lat 70. Debiut Davida Hamiltona, który był fotografem mody. Więc ten film jest też bardzo wysmakowany formalnie. Prowokujący wówczas, bo to też taka historia właśnie budząca się seksualności młodej dziewczyny, a też sam David Hamilton był znany z tego, że robił portrety, też akty młodych kobiet i był jednym z tych twórców, którzy prowokowali pytania, czy właśnie sztuka, czy pornografia. Więc ten film jest, myślę, warto go zobaczyć, bo jest dosyć mało znany. On w lipcu, także Lolita w lipcu, Wakacje z Moniką. Wspomniane, tak, czyli po prostu projekcje w Iluzjonie do końca sierpnia. Tak, podróżujemy, jesteśmy nostalgiczni w Iluzjonie. No to dziękuję bardzo za kolejne wakacyjne zaproszenie. Była z nami Katarzyna Wajda, filmograf. No to myślę, że teraz, żeby wrócić do naszej kinowej współczesności, bo całkiem od dawna mamy w kinach film Pawła Borowskiego Ja teraz kłamię, to z kolei utwór, który się świetnie, ulubiony utwór reżysera z tego filmu, muzyka Adama Burzyńskiego, świetnie się znowu wpisuje w naszą rozmowę. Tytuł po prostu Nostalgia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słów kilka o 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten wprawdzie dopiero za 2 miesiące, w tym roku od 16 do 21 września, no ale to bardzo ważny Festiwal dla polskiej branży filmowej, dla dziennikarzy zawsze mnóstwo premier, no i dla bywalców, bo już teraz, właśnie od lipca, można kupić akredytację, także akredytację pod tytułem Obserwator. Nie trzeba być dziennikarzem, żeby móc być na festiwalu, także każdy może naprawdę przed innymi obejrzeć wiele nowych polskich premierowych filmów. W tym roku tylko dwa konkursy, nie ma już konkursu Inne Spojrzenie. Konkurs filmów krótkometrażowych pozostaje i tutaj komisja selekcyjna wybrała aż 27 tytułów, nie będę ich wszystkich wymieniał, szczegóły na stronie, jest ich sporo, bo oczywiście to są krótkie filmy reprezentowane przez szkoły filmowe, przez wielu producentów, także program 30 minut Studia Munka i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Oczywiście największe emocje wzbudza konkurs główny, ale skoro nie ma w tym roku Innego Spojrzenia, to i więcej filmów w tej sekcji, aż 16. Dosyć to niezwykłe, bo wśród nich są trzy pełnometrażowe debiuty reżyserskie, a większość filmów to absolutne festiwalowe premiery. Właściwie trzy znane tylko nam z kin tytuły: Ciemno prawie noc, Kurier i Słodki koniec dnia. To znane filmy. Swoją polską premierę będzie miał Obywatel Jones Agnieszki Holland, bo ten film, jak pamiętamy, pojawił się już na festiwalu w Berlinie. No i już po premierze będzie, bo ta 13 września Piłsudski Michała Rosy. A poza tym naprawdę premiery. Boże Ciało Jana Komasy, Czarny Mercedes Janusza Majewskiego, Dolina Bogów Lecha Majewskiego, wspominany w Trójko filmowo Ikar, Legenda Mietka Kosza, Macieja Pieprzycy, Legiony Dariusza Gajewskiego, no i wiele, wiele jeszcze innych filmów, o których na pewno w Trójce również będziemy mówić. Dzisiaj o jednym, bo wspomniałem już, Piłsudski Michała Rosy pojawia się w tym roku w konkursie głównym i będzie tuż po oficjalnej wrześniowej premierze. A więcej o tym filmie już za chwilę opowie nam Borys Szyc. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jestem już po obejrzeniu pierwszych gotowych fragmentów filmu Piłsudski, no i nie mam wątpliwości. Borys Szyc znakomicie wpisuje się w rolę tytułową, w rolę Józefa Piłsudskiego. Jeszcze nie marszałka, bo film odnosi się do młodych lat głównego bohatera. No ale może nie od początku było to takie oczywiste. Aktor świetnie przygotowywał się do roli, z jednej strony za sprawą charakteryzacji, ale z drugiej też wiedzy, którą zdobywał, bo film przywołuje, myślę, nieoczywiste historie z życia Józefa Piłsudskiego. Ledwo żyli, ledwo mieli co włożyć do garnka. Miał jeden garnitur. Mamy dosyć wzruszającą scenę, kiedy, nie zdradzę, bo to jest fakt, kiedy Wanda, jego pasierbica, umiera i jest pogrzeb i on ma ten jeden swój biedny, wymizerowany garnitur i stara się tuszem zakryć dziury i białe wystające nitki, żeby jakkolwiek na tym pogrzebie godnie wyglądać. I takich momentów wzruszających właściwie w jego życiu było sporo, bo my też opowiadamy o tym przejściu pomiędzy jego dwiema wielkimi miłościami, największymi w życiu, między Marią a Aleksandrą. I to nie był tylko taki romans i zachcianka, bo inaczej nie byłoby później dwóch córek z Olą Szczerbińską i nie byłaby w końcu, wreszcie, dopiero po śmierci Marii, bo tam do końca życia nie dała mu rozwodu, nie byłaby drugą żoną, więc to były jakieś dwa niesamowite związki, dwa gigantyczne uczucia i on pomiędzy tymi kobietami, które i walczyły o niego, ale i też go wspierały, też one go ratowały wielokrotnie, bo on nie dbał o siebie w ogóle, o swoje zdrowie nie dbał, zapominał, że trzeba zjeść. On po prostu żył tak ideą i tak, myślę, był uzależniony od adrenaliny też, od jakichś bodźców. Dzisiaj na pewno by został poddany psychoterapeuta, by się o nim wypowiedział i dokładnie powiedział, od czego był uzależniony i dlaczego i co się z nim działo. No więc był jakimś typem i miał manię, może i wielkości, ale przy tym wszystkim był dużym samotnikiem. Charakteryzacja była kluczowa, to znaczy właściwie od tej próby charakteryzacji zależało, czy my w ogóle ten film razem zrobimy. No i ja tutaj powiedziałem, że widzę tylko taką jedną osobę, nazywa się Waldemar Pokromski, a byliśmy w wspólnej pracy i powiedziałem Darkowi Sidorowi i Michałowi Rosie, że no zróbmy z Waldkiem próbę. Ja myślę, że jemu się uda to wykonać i rzeczywiście mam takie zdjęcia z takich pierwszych prób. Co śmieszne, jest to niezła anegdota, ponieważ no, Waldek jak to Waldek jest bardzo światową postacią. On się przyjechał z jakiegoś planu, chyba od Terensa Malika. Na chwilę miał dla nas tam te parę godzin. No i wyjął, mówi, tutaj Borys, ja mam tutaj taki tupecik. Ja ci go założę, wiesz, tutaj podczepimy, tutaj masz ten wąsy. Korzystał z czego, co miał po prostu pod ręką i to wszystko dokleił. Mówi, wiesz, czyj to jest tupecik? Ja mówię, nie wiem, Bruno Ganza, on Hitlera w tym grał. Także tupeciku Hitlera Józef Piłsudski, jak widać, krążą różnymi drogami losy zarostów wielkich przywódców. Później oczywiście zaczęła się cała gigantyczna praca. Stworzyliśmy trzy rodzaje wyglądu. Tego pierwszego, gdzie jestem w szpitalu dla wariatów i wyglądam, jakbym na chwilę miał umrzeć, jest właściwie takim menelem zarośniętym. Później gro filmu, kiedy on rzeczywiście nie miał wąsów wcale, on miał taki zarost, wyglądał jak typowy przedstawiciel hipsterskiego świata, siedzący właśnie na Placu Zbawiciela, co było dla nas idealne, bo on nagle stał się bliską mi postacią, bo ja takich ludzi spotykałem sam, często dłuższy zarost nosiłem, więc to było dla mnie fajne. Oczywiście powstały też trzy nowe peruki. To wszystko było specjalnie na mnie mierzone. Głowa, odlew zrobiony najpierw głowy, odlew twarzy. I to wszystko było szyte, dziergane specjalnie pode mnie. Dziennie ja spędzałem mniej więcej od 1,5 do 2,5 godzin, zależy, którą wersję robiliśmy. Także zjawialiśmy się tam pierwsi i wychodziliśmy ostatni. Także później przejęła całą pracę Mira Wojtczak, ponieważ no Waldek, jak właśnie wspomniałem, musiał kręcić dalej jakieś filmy i przekazał pałeczkę Mirze Wojtczak i Mira Wojtczak ze mną przeżyła tę przygodę. Było to naprawdę wyzwanie, ponieważ ja się czepiałem naprawdę każdego szczegółu i mieliśmy kryzys tak w połowie filmu, bo to był naprawdę ciężki film i myśmy długo ze sobą spędzali czas, ale ten kryzys też nam, przejście przez niego pomogło, nas niezwykle zbliżyło i myślę, że i ona i ja czegoś się nowego nauczyliśmy. Borys Szyc ma wspaniałe wspomnienia z filmu Michała Rosy Piłsudski. Ja po obejrzeniu kilkunastu minut, bo takie tylko fragmenty na razie twórcy udostępnili dziennikarzom, mogę powiedzieć, że absolutnie wpisuje się w rolę Józefa Piłsudskiego, chociaż może nie od razu wszyscy właśnie tego aktora w tej postaci widzieli. No ale to już charakteryzacja i wszystkie inne filmowe tajemnice. Premiera oficjalna Piłsudskiego 13 września. W filmie obok Borysa Szyca zobaczymy także w głównych rolach Magdalenę Boczarską, Marię Dębską, Jana Marczewskiego, Józefa Pawłowskiego, Tomasza Szucharda oraz Elizę Rycembel i Marcina Hycnara. I to, tak jak mówiłem, jeden z 16 filmów w tym roku w konkursie głównym 44 już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Może warto przytoczyć jeszcze nazwiska i tytuły debiutantów, bo w ostatnich latach mieliśmy świetne debiuty na festiwalu w Gdyni. W tym roku 3, no i myślę, że również będą interesujące, to Ukryta gra Łukasza Kośmickiego, Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Mielskiej oraz Żelazny most Moniki Jordan-Młodzianowskiej. A festiwal w Gdyni w tym roku od 16 do 21 września. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To wszystko, prawie wszystko dziś w Trójkowo-Filmowo. Ryszard Jeźmiński, bo przed 17 proponuję jeszcze muzyczny powrót do bieżącego repertuaru naszych kin. Powrócił Spider-Man od tygodnia w naszych kinach Daleko od domu i z tego właśnie filmu posłuchajmy jeszcze utworu.